Strașnici slujitori! Îndată să porniți înapoi călare! Să-i spuneți că veniți trimiși de mine! Am înțeles, stăpână. Doamne, noaptea singur prin pădure, când stau la pândă fel de fel de fiare și oameni răi și smei, ferește-l, Doamne! Doică, o lumânare în gravă la icoană. Acum, lumina mea, acum. În aceeași noapte, pe malul Niprului. De pe cerul smălțuit de stele, ochiul rece al lunii își aruncă luminile pe locurile unde odinioară Natasha și-a trăit bucuriile și tristețile. Roata morii a încremenit de mult. Pânze mari de păianjen s-au întins prin colțurile morii pe jumătate dărâmate. Cerdacul mic a ars odată cu casa, iar stejarul sub care torcea frumoasa fata morarului a fost lovit de trăsnet. În locul trunchiului falnic de odinioară se vede doar o scorbură întunecoasă ca o gură știrbă. Lumina lunii face și mai grea umbra aruncată de moara părăsită. E ora când rusalcele, părăsind adâncul apelor, se furișează pe mal pentru a se hârjoni la lumina lunii și a ademeni pe pieții muritori. Ce pe aici vorbește de trecut, de tinerețea mea nestăvilită, de draga, chiar de jalnica poveste. Aici am întâlnit cândva iubirea, iubirea fără margini, pătimașă. Ce fericit erai, zănatice, și ușurat că am putut să o las. O, locuri triste ale amintirii! Văd iar meleagurile cunoscute. Și iată moara s-a surpat de tot. Zglobia zarvaroților e mută, stă piatra mori. Și desigur, morții bătrâni. S-a dus pe urma bietei fete, cărară pierit sub bălării. De mult n-a mai trecut pe aici un om. Și aici era grădina împrejmuită,

culcușul meu așteaptă. Asta e vina mea. E groaznic, groaznic. Să nebunești. E mai ușor să mori. Cinstire dăm cu toții mortului și rugăciuni. Prin moarte fiecare ajunge a seminție. Dar omul un neom devine, deși pierde mintea. Degeaba are glas. Nu el îndrumă cuvintele, e frate cu animalul, batjocorit de om. Îi poruncește oricine, Dumnezeu nu-l judecă. Nefericit bătrân, vederea ta mi-a otrăvit izvoarele căinței. Aici e. Cu greu i-am dat de urmă. Ce căutați aici? Mărite Gneaz, stăpână ne-a trimis. Era îngrijorată. Nesuferită grijă. Ce, sunt prunc să nu pot face un pas fără de dacă? Să mergem. Cește ca luminat de lună castelul frumoaselor rusalice. A idoma unor curcubei mișcătoare, sumedenie de vietăți felurit colorate, înconjură albastru castel al Crăiesii. Peștișori, aurii și roșii, verzi ca iarba sau albi ca platina, dau necontenit târcoale adăpostului de vis al Natașei. Liane și câte alte ierburi lunecă fără încetare pe sub arcadele de piatră și printre coloanele castelului. Zânele de sub apă urcă pe treptele de sidef spre tronul de aur al stăpânei. Altele cântă, dansează sau se joacă. Acum peștișorii lucesc mai viu, mai auriu e și părul rusalcelor. E semn că pe cer, deasupra apelor, a răsărit luna. Crăiasa își cheamă supusele. Ați tors destul, surioarelor, e seară, ca o coloană luce luna-n slăvi. Destul, porniți la joacă sus, în aer, dar azi să nu vă atingeți de nimic, să nu-ntrăsniți să hărțuiți drumeții,